tak. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 sierpnia, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Na układzie zamkniętym PiS mówi premier. Państwo miało na tym stracić do 100 miliardów złotych. Usuwanie śniętych ryb z kanału Gliwickiego potrwa jeszcze kilka dni, ale sytuacja się stabilizuje. Wyprawka uczniów polskich może być droższa niż przed rokiem. Koszt to od 300 do nawet 1000 złotych. Najbardziej niebezpieczne działania układu zamkniętego rządów PiS przejawiają się w wykorzystywaniu pieniędzy publicznych w kampanii wyborczej, powiedział premier Donald Tusk. Zdaniem szefa rządu był to dobrze przygotowany mechanizm, który mógł mieć wpływ na wyniki wyborów. Mechanizmie wykorzystywania środków publicznych, mechanizmie bardzo dobrze przygotowanym. To, co po tych kilku miesiącach wiemy już na pewno i co, o czym państwo już informowali przecież wielokrotnie, ale układa się to w obraz rzeczywiście całościowy, to wykorzystywanie środków publicznych, pieniędzy, a także całych urzędów i pracowników w kampanii wyborczej na rzecz partii rządzącej. Donald Tusk dodał, że zawarte dziś porozumienie międzyresortowe MSWiA, Ministerstwa Sprawiedliwości i Finansów ma usprawnić zbadanie wydatkowania 100 miliardów złotych publicznych pieniędzy przez poprzednią ekipę rządzącą. Działania mają dotyczyć odzyskiwania publicznego mienia wydanego niezgodnie z prawem. Poprawia się sytuacja w kanale Gliwickim i jeziorze Dzierżno, poinformował wojewoda śląski. W tamtejszym urzędzie wojewódzkim odbyło się spotkanie poświęcone zanieczyszczeniu wody i pojawieniu się złotych alg. Jak poinformował Marek Wójcik, usuwanie śniętych ryb potrwa jeszcze kilka dni. Dobra informacja jest taka, że już nie obserwujemy śnięcia ryb w czwartej sekcji kanału Gliwickiego. W związku z czym zakładamy, że tam już od kilku dni nie występuje toksyna. Również badania zarówno wody w jeziorze Dzierżno, jak i tkanek śniętych ryb wskazują na to, że toksyna w jeziorze Dzierżno już po prostu zanikła. Ichtiolodzy ocenili po badaniach, że do śnięcia ryb ostatni raz musiało dojść w poniedziałek. Jak z kolei dodał wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski, problemem jest zanieczyszczenie kanału Gliwickiego. Jesteśmy po bardzo dobrych rozmowach z Bankiem Światowym. Kończy się obecnie projekt na poprzednie 10 lat, na rewitalizację, na sprawy związane z gospodarką wodną. Zaczynamy rozmowy o kolejnym projekcie 1,5 miliarda euro na kolejne 10 lat. Jeśli rozmowy przyniosą pozytywny skutek, to w przyszłym roku mogłoby się zacząć projektowanie całego procesu oczyszczania kanału. Mówiła Joanna Opas z Radia Katowice. Doszło do ataku hakerskiego na polską agencję antydumpingową. Ujawniono dane należące do tej instytucji. Atak pochodził z kierunku wschodniego, powiedział wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski. Źródła nie są przypadkowe, czas nie jest przypadkowy. Jest to kierunek wschodni, Rosja-Białoruś. Jesteśmy w bieżącym kontakcie od samego początku, zarówno nas, jak i inne służby. Wspieramy Polady, jesteśmy w ścisłym kontakcie z Ministerstwem Sportu. Zabezpieczamy systemy tak, aby były bezpieczne. Agencja zapewnia, że podjęła niezbędne kroki w celu zabezpieczenia systemów. O sprawie zostały poinformowane policja i Urząd Ochrony Danych Osobowych. Pekin wniósł skargę do Światowej Organizacji Handlu na decyzję Unii Europejskiej o wprowadzeniu antydumpingowych ceł na samochody elektryczne z Chin. Chińskie władze zapewniają, że nie dotują tego przemysłu w sposób zabroniony przez organizację, ale Bruksela jest innego zdania. O wniesieniu przez Chiny oficjalnej skargi do WTO poinformował rzecznik chińskiego Ministerstwa Handlu. Chińskie władze nie zgadzają się z decyzją Unii Europejskiej o wprowadzeniu tymczasowych ceł antydumpingowych na samochody elektryczne produkowane w Chinach. Cła wprowadzono, gdyż zdaniem unijnych śledczych niska cena chińskich aut wynika m.in. z subsydiowania tej gałęzi przemysłu przez chińskie władze. Odmiennego zdania jest Pekin, który zamierza bronić swoich racji w arbitrażu Światowej Organizacji Handlu. Wprowadzenie ceł na chińskie samochody elektryczne w Pekinie odbierane jest jako cios w chiński przemysł, który może być początkiem nowej odsłony wojny handlowej między Chinami i Unią Europejską. Zdaniem ekspertów chińskie władze mogą wprowadzić cła na europejskie produkty rolno-spożywcze, głównie mięso i nabiał. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Kuala Lumpur. Od 300 do nawet 1000 zł mogą zapłacić w tym roku rodzice za wyprawkę szkolną. Według Agencji Badań Rynku i Opinii 63% ankietowanych liczy się z większym kosztem niż rok temu. Zdaniem ekonomistki Edyty Wojdyły wynika to m.in. z wyższych cen energii, papieru i celulozy.

A musimy jechać do mamusi? No tak, ale najpierw mamy paczki do wysłania, rachunki do opłacenia, starter do kupienia. Kochanie, to ja się wszystkim zajmę, a ty jedź do mamusi. Okej. Dużo spraw na głowie? Załatw to w Żabce. Opłacaj tanio rachunki z prowizją już od złoty 99 za rachunek. Szczegóły na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pierwsza Trójka. Lista przebojów. Początek pierwszej trójki, nowa muzyka, troszkę zwariowany postpunkowy septet z Londynu, nazywa się Warren Dasher, a ten utwór Fashion Week. Dobry wieczór Państwu. To notowanie 14 listy przebojów trójki. Maciej Załęski, Darek Pieruk i przed mikrofonem Piotr Mec. Witamy i zapraszamy. Mamy dziś na liście aż 4 nowości, ale na razie nowa muzyka. Rosie Lowe, In My Head. Breeze. I can feel the change. reflection is a shade of blue. Kongratyrka Rosie Lau zaczynała ponad dekadę temu, w roku bodajże 2015 współpracowała z naszą ulubioną Lilo Sims. Teraz ma nową płytę, nowy album o dość prowokującym tytule Lover Other. A teraz już nowości, które mamy w liście propozycji do listy przebojów trójki. Zaczyna Vito Bambino. Poznano z umiar, dobrze to wiesz. A gdyby dziś fortuna musiała opuścić mnie, to jej skręcę skuna, miło było gościć cię. Dawaj, pojedziemy w zipu, ja zapuszczę brodę i wąs. Ty nosisz sidru, gadamy o odbiwku Beyoncé'ej. Hej, ty jesteś moją ulubioną, killer queen jak ty moją żoną. Tam gdzie nie znają demona, tam gdzie możesz ram pam pam być sobą na nowo. Na nowo. To za dwóch burza. Coś ich tam podskórnie wkusza, każdy mój ruch. A gdyby dziś to był ostatni dzień, ostatki oklasków zbierzmy. Take the money and run. Dawaj pojedziemy w zipy, wysmażymy skórę na prąd. Nie nosisz nic już, razem uwalniamy pieniądze. Hej, ty jesteś moją ulubioną, pretty girl jak ty moją żoną. Tam gdzie nie znają demona, tam gdzie grają funk, nie kojarzą Lady Punk. Vito Bambino i na nowo jedna z nowości w propozycjach do listy przebojów trójki. Spory dzisiaj ruch mamy na liście, w tym jedna fundamentalna zmiana, ale o tym za czas jakiś. Zespół, który pojawił się w pierwszym historycznym wydaniu pierwszej trójki, Terrific Sunday, z którym mam wspaniałe wspomnienie. Nowy numer w propozycjach nazywa się Niebo. Nie obchodzi mnie Niebo, tak nazywa się nowe nagranie zespołu Terrific Sunday. Od olimpiady pewnie nie uciekniemy. W finale piłki nożnej gospodarze Francuzi przegrywają z Hiszpanią 3-1, a Natalia Kaczmarek już się rozgrzewa przed finałem 400 metrów. Trzymamy mocno kciuki. Jeszcze jedna nowość w naszych propozycjach to nagranie Ani Leon i Jarka Kopery Lawa. Ja spokojna jestem, bo spokojnie śpię. Za dużo ciszy we mnie, zanudza mnie zen. Jak narkoman błagam o szok, krótki wstrząs. Pociąg mam do siły, bo spada mi moc. A co lata wrze i wciąż mnie wciągnę. Nie mówię nie, bo chcę się cała. Oddech i powiedzieć nie. Chyba lubię swój krzyk, on daje mi mnie. Lubię siebie słyszeć, kiedy wiem, czego chcę. A co lewa wrze i wciąż mnie wciąga. Nie mówię nie, bo chcę się cała. Ubiegły piątek, pierwsza trójka z mojego ulubionego off festiwalu. Troszkę lało podczas całego programu, przez 3 godziny padał deszcz, ale myśmy się tego nie bali. Dziś troszkę powspominamy to, co działo się w Katowicach przez 3 dni w ubiegły weekend. Na początek zespół, który wzbudził powszechną euforię i chyba nie znam żadnej osoby, z którą rozmawiałem, któremu by ich występ się nie podobał. Nazywają się Glass Beams i pochodzą z Antypodów. Naszym gościem przed tygodniem pierwszej trójce była Magda Klus, która wcześniej nagrała sesję w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wystąpiła też na OFF festiwalu z tłumaczeniem migowym. To ogromne przeżycie. Trochę nie do opisania dla tych, którzy tego nie widzieli. Dziś jeszcze dwa utwory nagrane w Osieckiej przez Magdę Klus zaraz po 21, a także dwa utwory zarejestrowane w tymże studio na naszej poprzedniej sesji przez Darię ze Śląska. Wracamy do nowości w propozycjach do listy przebojów trójki. Oto nowy singiel zespołu Fountains DC, Here's the Thing. Nasze sesje w studiu Osieckiej wciąż trwają. Dziś zespół Mudo zagrał trzy utwory, w tym jeden bardzo, bardzo piękny i nieoczywisty cover. Efekty w pierwszej trójce w przyszły piątek. Wracamy do naszych nowości. Z grupa The Killers ma nowy singiel. Jest w propozycjach, nazywa się Bright Lights. With empty hands, I still know how to use them, but the miles made other plans. Running out of highway, shorter on time. Feel the dead weight deepen and the devil coming down the line. The dashboard shaking, I steady the wheel. And I make every turn by memory, by feel. I'm W kilkunastu sekundach trudno nie poznać, że to The Killers. Amerykanki wygrały sztafetę 4 razy 100 metrów, biegnące na ostatniej zmianie Richardson. Jeszcze zdążyła tuż przed metą się obejrzeć, czy rzeczywiście wygrywa. I wygrała. Kolejna nowość to grupa The Smile. Nazywa się ten utwór, ma tytuł Don't Get Me Started. I'm not the king. To zespół The Smile w nowościach, w propozycjach do listy przebojów trójki. Za chwilę dwie pierwsze nowości w dzisiejszej 20 zestawienia, ale wcześniej jeszcze dwa wspomnienia sprzed tygodnia, z pierwszej trójki nadawanej z OFF Festiwalu. Baxter Dury, znakomity koncert. Też nie znam nikogo, komu by się nie spodobał. Zagramy jego nową piosenkę I'm Not Your Dog, i obiecuję w którymś z najbliższych wydań pierwszej trójki rozmowę z Baxterem. Powiem tylko tyle, że jest świetnym rozmówcą. A kiedy nad Doliną Trzech Stawów szalała chyba największa podczas tegorocznego festiwalu ulewa, na głównej scenie zespół Future Islands grał znakomity koncert. Jak zaczynali, był przed sceną ogromny tłum. Jak kończyli, tłum się zmniejszył i to znacznie. Choć wiem, że byli tacy, którzy zrezygnowali z ucieczki przed deszczem i po prostu wrócili pod scenę, bo i tak droga była długa i przed deszczem schować się specjalnie gdzie nie było. Grupa Future Treasure Islands, gwiazda tegorocznego festiwalu. So many nights out all alone. I spent so many hours slowly breaking in, and finally found someone who let me in. But if I said too much, please let me know. It wouldn't be the first time I've been told. I got this dark in town from this bitter cold. Needed a little light to follow home. I tiptoed past the lights, I the silent night found no one home. This bric-a-brac has life that someone knows. A bitter path of life that I've been shown. So I sit on my hands now, sit on my hands now, sit on my hands now when you leave. I sit on my hands now, sit on my hands now, sit on my hands a little thief. W 14 notowaniu nowej listy przebojów trójki na miejscu 19 dwie nowości. Z dumą ogłaszam, że pierwsza z nich to mój ukochany zespół Jane's Addiction, który wraca w oryginalnym składzie po 30 kilku latach, nagrywa nową muzykę, jedzie w trasę koncertową i bardzo bym sobie życzył, żeby do nas też zawitał. Utwór nazywa się Imminent Redemption.